Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Protest rolników na wałach Chrobrego w Szczecinie ma się dzisiaj zakończyć. Prokuratura ruszyła z postępowaniem po znalezieniu powietrznego obiektu wojskowego w lesie pod Zamościem. Do połowy kwietnia w Polsce potwierdzono niemal 2800 przypadków boreliozy. Dzisiaj rolnicy zakończą protest na wałach Chrobrego w Szczecinie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi doszedł do porozumienia z komitetem protestacyjnym, który domagał się m.in. uregulowania kwestii zboża z Ukrainy i wprowadzenia tarczy antykryzysowej dla rolnictwa. Ostatnie negocjacje trwały 2 dni. O efektach rozmów mówił minister rolnictwa Robert Telus. Dopłata do nawozów, dopłata do zbóż w tym okresie jesiennym. Dziś w nocy w rozmowie z panem premierem poszliśmy na kolejne ustępstwa. Postulaty, które zostaną wdrożone, pozwolą przetrwać naszym gospodarstwom trudny czas, podkreślił działacz Solidarności Rolników Indywidualnych Stanisław Barna. To nam pomoże, żeby utrzymać się do żniw, bo jesteśmy w dużych kłopotach finansowych, ale tutaj pan minister Telus podjął rękawice i będzie też do 300 hektarów i do wszystkich zbóż. I o to nam chodziło właśnie na początku. Protest rolników w Szczecinie trwał od ponad miesiąca. Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prowadzi postępowanie w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla życia wielu ludzi w postaci eksplozji materiałów wybuchowych. Szczątki powietrznego obiektu wojskowego znaleziono w lesie pod Zamościem, niedaleko Bydgoszczy. O szczegółach reporter Monika Siwak. W lesie w pobliżu osady Podlaski pracowali prokuratorzy, policjanci, służba kontrwywiadu wojskowego i żandarmeria wojskowa. Droga przez las była zamknięta. Chciałby pan przejechać na rowerze tędy i nie ma. Nie, kręcę się tutaj czasami po lesie sobie spacerkiem. Nawet nie próbuję pytać się, czy przejadę, bo to widzę, że to żandarmeria wojskowa, także coś wojskowego się dzieje. Tutaj z rozmowy z kolegą słyszałem tylko, że się pytał, czy przelatują tu samoloty. No to podejrzewam, że coś może spadło. Czy panie słyszały, co tu znaleziono w lesie niedaleko? Nie, nic nie słyszałam. Nie, ja nie słyszałam. Czy to pocisk, czy rakieta? Co oni? A, to, co będzie, to będzie. A gdyby to spadło gdzieś na dom, na przedszkole, szkołę, mogło spaść na moje podwórko, mogło... No wszystko się mogło wydarzyć. Teren, gdzie znaleziono obiekt, to obszar naruszonej ziemi o powierzchni kilku metrów kwadratowych. Jest tam też ścięte drzewo. Nie wygląda, jakby doszło tam do jakiejkolwiek eksplozji. Zamość, Monika Siwak. Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że Polska będzie nadal korzystała z unijnych funduszy strukturalnych. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia zaznaczył, że nie ma podstaw prawnych, aby odebrać naszemu krajowi te środki, bo jego zdaniem dobrze je wydajemy. Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że polskie władze widzą w Unii tendencję do upolityczniania funduszy i zapewnił, że nasze państwo będzie się temu przeciwstawiać. Jesteśmy oceniani w Unii Europejskiej jako jeden z tych krajów, który stosunkowo najsprawniej te środki wydaje. Różnego rodzaju nieprawidłowości, to jest zdecydowanie poniżej średniej unijnej, więc nie ma dzisiaj żadnego powodu formalnego, żeby te środki mogły być zagrożone. Natomiast różnymi tendencjami w Unii Europejskiej ja jestem zaniepokojony. To, że czasami polityka wkracza w miejsce, w którym powinny podstawą być ramy prawne, to jest tendencja niepokojąca, ale my staramy się na tą tendencję zdecydowanie odpowiadać, broniąc polskiego interesu. Minister był pytany również o pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy, których Polska nadal nie otrzymała. Podkreślił, że ta sprawa zależy teraz od decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który ma ocenić konstytucyjność nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Przypomniał, że sędziowie mają się zająć tą ustawą 30 maja i wyraził nadzieję, że na przełomie maja i czerwca poznamy decyzję Trybunału. W Sudanie na kolejne 72 godziny przedłużone zostało zawieszenie broni. Zacznie obowiązywać o północy czasu miejscowego. Sudańskie siły zbrojne zgodziły się przedłużyć trwający rozejm z paramilitarną bojówką RSF, a w negocjacjach uczestniczyły Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska. Od początku roku do połowy kwietnia w Polsce potwierdzono 2753 przypadki boreliozy i 47 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. Wracając z wypraw do lasu lub spaceru po parku, warto sprawdzić, czy do domu nie wróciliśmy z kleszczem, mówi zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz Tomasz Kowalczewski. Kleszcze to przede wszystkim brak mroźnych zim. Te mrozy w tym roku były krótkie, parodniowe i praktycznie te kleszcze żerują cały rok. Zdarzają się, że w listopadzie leśnicy mają kleszcze. Kleszcze już są, ale kleszcze to nie jest tylko las. Kleszcze to może być również trawnik, ogródek. Najlepiej jakoś kolorowo się ubierać, dłuższe skarpety, no i po takiej przejażdżce, podróży, wycieczce do lasu, no najlepiej dobrze się obejrzeć. Nie wszystkie kleszcze są nosicielami boreliozy, jednak podczas ukąszenia mogą przenosić do krwi także inne bakterie i wirusy wywołujące m.in. kleszczowe zapalenie mózgu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia w całym kraju pochmurno i deszczowo, przede wszystkim na zachodzie. 9 stopni pokażą termometry na północnym wschodzie i miejscami na wybrzeżu. Poza tym na termometrach przeważnie od 14 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Ale książki... Wiersz z tomu Kroniki, 86. Ten wiersz był umieszczony w londyńskiej kolejce podziemnej przez jakieś Towarzystwo Propagandy Poezji, brytyjskie Towarzystwo Propagandy Poezji. Ale książki będą na półkach prawdziwe istoty, które zjawiły się raz świeże, jeszcze wilgotne, niebliśniące kasztany pod drzewem w jesieni i dotykane pieszczone trwać zaczęły, mimo lun na horyzoncie, zamków wylatujących w powietrze, plemion w pochodzie, planet w ruchu. Jesteśmy, mówili, nawet kiedy wydzierano z nich karty, albo litery zlizywał buzujący płomień. O ileż trwalsze od nas, których ułomne ciepło stygnie razem z pamięcią, rozprasza się, ginie. Wyobrażam sobie ziemię, kiedy mnie nie będzie. I nic, żadnego ubytku, dalej dziwowisko. Suknie kobiet, mokry jaśmin, pieśń w dolinie. Ale książki będą na półkach, dobrze urodzone, z ludzi. Choć też z jasności, wysokości. Bo książki to słowo klucz tej nocy. Książki oglądane z różnych stron. Poeta Czesław Miłosz wypowiedział się już w tej sprawie, a głos jego pochodził z naszego głębokiego archiwum. Pisarz Paweł Hüle zostanie zapytany o problemy w dziedzinie adaptacji prozy. Reżyser Krzysztof Babicki o jej realizację w teatrze, w tym przypadku w Teatrze imienia Gombrowicza w Gdyni. A stronę Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich zgodził się reprezentować u nas redaktor Piotr Dobrołęcki. Święto Książki świat obchodził w ubiegłą niedzielę, a jak i czy my obchodziliśmy, zapytamy i to już za kilka minut. Darek Pieruk natomiast, z którym podzieliłam się we wtorkową noc wierszem Czesława Miłosza, ułatwił mi wybór piosenek na tę naszą kwietniową jeszcze noc, czyli do ostatniej w tym roku kwietniowej Trójki pod Księżycem. Zapraszamy do godziny drugiej. Podobno poeta nie był entuzjastą śpiewania jego wierszy, a jednak, gdyby nie śpiewający wielbiciele jego poezji, nie trafiłaby ona pod strzechy zatrzymana na nudnych lekcjach języka polskiego. Ileż utworów, rymowanych lub nie, dostało skrzydeł dzięki muzyce, no nie mówiąc o głosach ich wykonawców. Przed chwilą oczywiście Przemysław Gintrowski, no i Zbigniewa Herberta Kołatka. Ale jest z nami zapowiedziany gość, ów redaktor Piotr Dobrołęcki. Witamy. Dobry wieczór. Jak nazywa się periodyk, który prowadzi pan redaktor? Ja jestem redaktorem dwóch czasopism. No, tak, wiedziałam. Magazyn Literacki Książki i kwartalnik Literacki Wyspa. Doskonale. Myślę, że ten pierwszy bardziej nam się dzisiaj przyda. No, z pewnością. To też, jak sądzę, będzie zależało od przebiegu naszej rozmowy. A więc witamy, Ewa Wichrowska, Wojtek Dorosz wraz ze mną. No i dziękuję, że pan redaktor, chociaż jesteśmy na ty od ćwierć wieku, dalej jeszcze dokończę to zdanie w tym szyku, przyjął nasze zaproszenie o tej porze. No chyba dawno cię tutaj nie było z nami. Ja dawno nie byłem, a znaczy miałem taką okazję ze dwa miesiące temu chyba tutaj być Klub w innej audycji. To tak. Był, tak, czyli troszkę wcześniej jednak. Tak jest, ale myśmy się słyszeli w grudniu, jak byłem na targach we Wrocławiu. No tak, bo targi to są takie sprzyjające okoliczności. Myślę, że dzisiejsze nasze spotkanie zakończymy zapowiedzeniem targów najbliższych, tych wielkich, odbywających się w Warszawie. No, tymczasem dwa wydarzenia skłoniły nas do tego, by książkę uczynić tym motywem przewodnim naszego spotkania. Przeszłe, czyli obchody, raczej obchodzony po raz 28 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To był 23 kwietnia. No i przyszłe wydarzenie to premiera Według jądra ciemności Konrada w Teatrze imienia Gombrowicza w Gdyni. Ta premiera już jutro, Piotrze. I jej poświęcimy część drugą naszego spotkania. Tymczasem Dzień Książki. Myślę, że w tym roku było sporo niesprzyjających okoliczności. No, między innymi wojna, no, która trwa już ponad rok, kryzys. No i ten czas popandemiczny, bo pandemia, jak wiemy, narobiła sporo bałaganu. Ale też o paradoksie, chyba takiemu świętowaniu nie sprzyja niedziela. I tak sobie przypominam ten początek, kiedy ogłaszaliśmy rozszerzenie się święta książki na cały świat, bo ono przewędrowało z Katalonii. To był taki entuzjazm, to była taka radość, ale może patrzę na to właśnie z punktu widzenia myśliwieckiej, bo pomagał nam, właściwie udostępniał nam to święto. Może pamiętasz, Carlos Marodan Casas z ramienia Instytutu Cervantesa. No więc wtedy, to był który 95, jak już mówiłam wcześniej, rok, to nie było takie oczywiste, że będziemy wszyscy w sposób szczególny zachowywać się 23 kwietnia, czyli w dzień urodzin Szekspira oraz także śmierci, bo umarł tego samego dnia, oczywiście w innych latach, oraz Cervantesa, bo to ci główni jakby patronowie. Pamiętasz tamten czas, tamte początki? Tak, to był taki właśnie, jak powiedziałaś, taki moment entuzjazmu, radości przyniesiony właśnie stamtąd, z Katalonii. Te róże wręczane czytelnikom. A głównie czytelniczkom. A głównie czytelniczkom, oczywiście było dużo wydarzeń. Teraz jest inny czas. To święto książki oczywiście jest obchodzone, ale ja bym powiedział, że bardziej w sposób roboczy. Sporo się dzieje, sporo było wydarzeń, różne, które w haśle miały to, że są związane z tym dniem, ale bardziej przypominały właśnie taką sytuację obecną. Na spokojniej, ale też z takimi obawami. Mhm. Żyjemy jednak wszyscy w jakimś poczuciu zagrożenia. Tak, no wtedy to rzeczywiście była fiesta. To było tak obchodzone jak przez całe lata na Półwyspie Iberyjskim. Natomiast teraz rzeczywiście może przyszedł czas po takim romantycznym zrywie, przynajmniej dla świata, nie mówię o Hiszpanii, czas takiej rozważności, czyli romantycznie rozważności, było, pracy, tak. Ostrożności, bo nawet mógł powiedzieć, ale myślę, że się dość dużo dzieje jednak w zakresie promocji książki, promocji czytelnictwa. No, trudno to ukrywać, bo mówisz o latach sprzed prawie 30 lat. No, tak. To jest zupełnie dzisiaj inne pokolenie, które inaczej podchodzi i myślę, że o tym też możemy powiedzieć, że są zjawiska bardzo pozytywne. To znaczy? Na przykład jest taki ruch, który się nazywa Young Adult. Rodzaj, czy gatunek... Niektórzy mówią, że to jest literackie, a niektórzy mówią, że to dotyczy produktów książkopodobnych. Brutalnie tak określają. Od półtora roku u nas w Polsce w tej chwili pojawiają się na wszystkich imprezach targowych, a tych imprez w Polsce jest bardzo dużo, na wszystkich imprezach targowych pojawiają się młode kobiety, te młode dorosłe właśnie, które mają swoje ulubione autorki, bo to jest ruch bardzo kobiecy, swoje ulubione autorki potrafią stać w kolejkach do spotkania, czekać na spotkanie indywidualne z takimi autorkami po parę godzin albo nawet dłużej. Potrafią przyjeżdżać z daleka do innego miasta, żeby być obecny. Obejrzałem to kilka dni temu w Białymstoku, bo w Białymstoku odbywały się od piątku do niedzieli świetne zresztą targi, 10. targi książki w Białymstoku. Młodziutkie. No, ale już impreza z bardzo wyraźnym charakterem i tam też pojawiły się te młode panie, autorki i do każdej z nich stała bardzo długa kolejka młodych kobiet, czasem z rodzicami nawet. Widziałem taką sytuację, że czytelniczka podchodziła, zamieniała parę słów, wyjmowała książkę. To jest bardzo ważne. Tutaj są potrzebne książki drukowane. To jest renesans książki drukowanej dla tego pokolenia, nie książka elektroniczna. Mhm. Książka drukowana, na niej trzeba złożyć dedykację. Autorka składa dedykację, wypytuje o imię i tam jakieś inne szczegóły. Potem jest przytulenie się, potem jest selfie. Tak. I także to trwa. I te dziewczyny są niezwykle dzielne, że one potrafią powiedzmy po 8 godzin stać. W Białymstoku targi się rozpoczynały o godzinie 10 rano. O 8 już była kolejka. O 8 rano już była kolejka, która trwała przez cały dzień i aż do wieczora. I to jest nowe zjawisko, które się pojawiło na początku zeszłego roku. Przez wszystkie targi ta fala przemknęła. W Poznaniu w marcu były pierwsze tegoroczne duże targi książki i tam to bardzo sprytnie, bardzo sprawnie zorganizowano. Wydzielono oddzielną halę w ogóle na spotkania tych właśnie młodych czytelniczek ze swoimi ulubionymi autorkami. Poznańskie targi po prostu zadziwiają sprawnością, jak to jest dobrze było zrobione. Nie przeszkadzało to nikomu innemu. To było inne środowisko i właśnie, jak powiedziałem, dobrze zorganizowane. Jeden z tych wydawców, który wydaje tego typu literaturę, powiedział nam w wywiadzie, jaki nam udzielił, że sprzedał 10 tysięcy egzemplarzy książek właśnie w tym gatunku w czasie trzydniowych targów. Niesamowite. Szczerze mówiąc, nie byłam przygotowana na taką salwę optymizmu, bo już myślimy takimi stereotypami, że żyjemy w tym świecie multimedialnym, że głowy spuszczone, że bolące karki, no, że paluszki że tak powiem, tańczą po szybkach naszych urządzeń mobilnych. No takie jest poczucie, a z drugiej strony jest takie niesamowite zjawisko, które jednak wnosi sporo optymizmu. Mówiąc bardzo, bardzo poważnie. Są takie próby interpretacji tego zjawiska. Sukcesem takiej kampanii sprzed wielu, wielu lat, ponad 20 lat, cała Polska czyta dzieciom. 20 minut dziennie, codziennie. Ireny Koźmińskiej, osoby charyzmatycznej, która wniosła to hasło. I to pokolenie, którym wówczas rodzice, czasem dziadkowie, czytali, jak mieli 3 lata, 5 lat, 7 lat, znaczy jak 5-7, to już te dzieci umiały zazwyczaj czytać same i powoli się już same poruszały w tym obszarze. I to pokolenie urosło. Dzisiaj już ma więcej lat i ono chce czytać i to książkę drukowaną. No. To bardzo dziękuję Ci za tę wiadomość. I nie ukrywam tutaj tego swojego entuzjazmu i nawet pewnego zaskoczenia. Ja jeszcze powróciłabym do samego Dnia Książki od takiej strony formalnej, bo no może tego też nie pamiętamy, że to, że stało się to święto światowym, stało się za sprawą UNESCO. No i tutaj jest kilka takich inicjatyw UNESCO, bo po Światowym Dniu Książki przyszła kolej na Światowe Stolice Książki. Pierwszą chyba był Madryt, jeżeli dobrze pamiętam. W tym roku to stolica Ghany, czyli Akra. Nie wiem, jeżeli dobrze przeczytałam nazwę tego rzadko pojawiającego się w naszych rozmowach kraju. W 2016 roku taką właśnie światową stolicą książki był Wrocław, po czym stał się, oczywiście to był proces, no ale ja skracam tę historię, stał się miastem literatury UNESCO. To jest taka sieć miast kreatywnych, ale przed nim właśnie takim miastem literatury UNESCO w tej sieci znalazł się Kraków. Tak. Był pierwszym słowiańskim miastem, no oczywiście zarazem polskim, nie trzeba dodawać. No i teraz Gdańsk stara się o ten tytuł. No, Gdańsk się od dawna stara o ten tytuł. To biuro, które tam powstało, zostało przetworzone w Instytut Kultury Miejskiej. Świetną instytucję. Znaczy oni wtedy chcieli być stolicą, europejską stolicą kultury. Tak. Nie udało się, został Wrocław. Natomiast oczywiście te lata pracy to, nie wiem, to będzie jakieś 10. Albo nawet więcej. A może być właśnie więcej. Tu patrzę, że masz taką deseczkę Europejski Poeta Wolności z mojej strony. To widać, to jest inicjatywa przecież Gdańska. Tak, właśnie IKM-u. I oczywiście Nagroda Translatorska, która była przyznana teraz w zeszłym tygodniu. Także to są te wielkie wydarzenia właśnie w Gdańsku. No. Tak. Tobie bardzo bliskie, bo Trójmiasto, Sopot, Gdynia, o której dzisiaj? Tak. No właściwie całe rzeczywiście Trójmiasto. No i trudno powiedzieć, że w Trójmieście jest mało ludzi pióra. Rzeczywiście w każdym gatunku, a na pewno w każdym rodzaju. No dzisiaj usłyszymy tego jednego z ważniejszych reprezentantów, czyli Pawła Hiule. No niemniej zwróciłeś na to uwagę, że to jest takie może organizacyjno-formalne. No niemniej trzeba było jakiegoś ruchu, jakiejś organizacji, która by to spięła, stworzyła, zmobilizowała, wypromowała, no i dała szansę na to, żeby to dalej trwało. No a skutki są, no właśnie takie, może na razie mało zauważalne, czego dowodem ja jestem. No niemniej fantastycznie. A w samym dniu nie było żadnych uroczystości? Były spotkania, były dyskusje, były jakieś takie dyskusje panelowe, ale tak jak powiedziałem, bardziej to odbieram, że to były w formie takiej roboczej, niż właśnie już bez tego entuzjazmu, który pamiętamy z tych pierwszych lat. No bo kiedy trudno się tańczyć i bawić się różami, kiedy, no wiadomo. No wiadomo. Wiadomo, co się dzieje. A poza tym, no jest jeszcze ten taki mało uroczysty, a właśnie czysto formalny i prawny człon nazwy, czyli owe prawa autorskie. No to trudno tutaj świętować, aczkolwiek Zaix na przykład wręczył mnóstwo nagród, no ale nie tylko twórcom literatury. Tak jest, ale tam też się znaleźli oczywiście i tłumacze, i wydawcy, bo przecież i Jerzy Ilk, i Henryk Woźniakowski zostali nagrodzeni właśnie przez Zaix teraz. Ale właśnie mówisz, prawa autorskie. Na ten temat też było dużo spotkań, bo to jest rzecz w tej chwili niezwykle ważna i wiele rzeczy jest nierozstrzygniętych. Na wiele rzeczy się jeszcze czeka, na różne przepisy, na implementację przepisów europejskich do naszego prawa. To jest ogromna dziedzina i bardzo dobrze, że to się nazywa Dzień Święto Książki, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Tak, i podkreślmy raz jeszcze, że nie tylko tutaj książka jest dostrzegana, bo oczywiście też muzycy, kompozytorzy, ludzie radia, na przykład Paweł Sztompkę, nasz ukochany kolega. Mówisz o nagrodach Zaixu. Tak. Pełne gratulacje. Mhm. Proszę Państwa, przypominam raz jeszcze, że naszym gościem tej nocy jest redaktor Piotr Dobrołęcki, redaktor odpowiedzialny za dwa ważne periodyki. To może krótka charakterystyka tego zapamiętanego przeze mnie, czyli magazynu. Magazynu literackiego książki. Jego początki to jest 92 rok, aż się wierzysz nie chce. No to wtedy mniej więcej poznawaliśmy się. No właśnie, on jeszcze wtedy się nazywał magazyn literacki. Od 2001 już mamy taką nazwę, może niezbyt gramatyczną, ale takśmy przyjęli, magazyn literacki Książki. I od tego czasu, aż mi się wierzyć nie chce, jestem redaktorem właśnie tego pisma. Mam świetnych współpracowników. Ewa Tenderenda-Orzuk jest dzisiaj prezesem naszego wydawnictwa, agencji, spółki Biblioteka Analiz, gdzie wydajemy jeszcze jedno pismo bardzo branżowe, które się nazywa właśnie Biblioteka Analiz, ale ono jest przeznaczone bardzo wąsko do branży i zawsze zawiera informacje dla środowiska wydawniczego i wokół tego, dla księgarzy również. I w naszym magazynie literackim Książki są po pierwsze informacje o książkach, tych, które jest, tylko założenie jest takie, że to słowo literackie nie jest ograniczające. To znaczy piszemy o wszystkich książkach. Mm-hmm. Nie tylko o literaturze pięknej. Atlas Grzybów też jest tytułem, którym się zajmujemy. Wczoraj mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie, mianowicie jury Nagrody Magellana. My tą nagrodę przyznajemy już od wielu lat za książkę podróżniczą, książkę turystyczną, za mapy, za atlasy. Wręczenie będzie podczas tych targów, o których już wspomniałaś, czyli międzynarodowych targów książki. W zasadzie jeszcze nie ujawniłam do końca, o co chodzi, ale tak. Tak. No o tych myślimy i tam od lat zawsze wręczamy tą nagrodę Magellana, która jest, myślę, dzisiaj już dość prestiżową nagrodą w tym środowisku, a mamy też takie nagrody główne, które się nazywają Nagrody Magazynu Literackiego Książki, co miesiąc przyznajemy 4 tytuły książek miesiąca, potem z tego zbieramy te 48 po 12 miesiącach i na koniec roku, na początku następnego, ogłaszamy 5 książek roku w różnych kategoriach, nie nazywając to kategoriami jeszcze oczywiście. I myślę, że to wtedy jest bardzo duże święto książki. Myśmy to w tym roku mieli w lutym. To się odbyło w Bibliotece Narodowej. Wreszcie ponownie, po paru latach różnych perturbacji z różnych powodów związanych, nie tylko z powodu pandemii, ale też remontów w Bibliotece Narodowej, który szczęśliwie jest zakończony i to pięknie zakończony. I to było duże wydarzenie i co roku właśnie wracamy do tego i myślę, że to jest właśnie ta rola i misja naszego pisma. Doskonale, bardzo dziękuję. To teraz zaproponujemy coś, co towarzyszy rozmowom, to znaczy pieśń kolejną. Mówię pieśń, bo tak jakoś ta poezja zaśpiewana nie do końca lubi być nazwana piosenką. No ale to nazwa nazwą. Raczej myślę teraz o tym globalnym kontekście i o tym, że zbliżająca się majówka nie będzie taką absolutnie beztroską, że wszyscy 10 dni wakacji sobie wytną właśnie tuż przed wakacjami, że tak powiem, legalnie nam przysługującymi. A więc globalny kontekst, no to oczywiście to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, no i konsekwencje rozmaite. I teraz zaproponujemy w tej sprawie głos Ewy Lipskiej, ale animowany przez Zbigniewa Preissnera. Ktoś wybrał się w góry, gdzie spadł śnieg, może mieć wrażenie, że kolędy Ewy Lipskiej i Zbigniewa Preissnera słuchał. A zresztą, nawet jeżeli jest to kolęda, to cóż, zielono nam, ale chłodno. No i jakoś jednak momentami samotnie i niepewnie, ale dobrze, że jest jednak z nami gość, pragmatyczny, rozważny redaktor pism periodyków. Literacko-książkowo-branżowych, no tak teraz chyba po tym wykładzie powinnam powiedzieć. Mam dobrą wiadomość dla ciebie, Piotrze. Mamy mnóstwo słuchaczy, piszą państwo do nas, ale pozwolę sobie przeczytać króciutką wiadomość właśnie od pani Kasi. Super, ciekawie jest dzisiaj, bo uwielbiam magazyn książki. Zawsze kupuję w Chicago. No. Czyż nie jest to piękne? Dotarła nasza Trójka pod Księżycem dzisiaj ponownie do Chicago. No, z pań są z nami pani Beata, pani Mirosława, z panów pan Michał z Tarnowa, piszący z Krakowa, pan Nikifor, pan Paweł. Także nie jest źle, przynajmniej na tym etapie. W zasadzie już temat redaktor mi, że tak powiem, skanibalizował, bo teraz miało nastąpić pytanie, co na temat poziomu naszego czytelnictwa słychać w środowisku, w branży. No, mówiąc o tych kobietach czytających, pewnie podpowiedział nam, że rośnie. No ale może ma redaktor jakieś statystyczne, to jest taka tradycja, statystyczne dane na temat właśnie Polaków, zachowania wobec książek. Znaczy statystyczne dane to są te no, takie jedyne w miarę wiarygodne badania Biblioteki Narodowej. Mhm. One są też przedmiotem różnych dyskusji, ale są prowadzone regularnie od wielu lat, stale. One są, tam oscylują wokół 40% populacji, że tyle Polaków czyta, taka liczba, czy taki procent Polaków czyta. Tam można mieć na przykład takie zastrzeżenie, że ono obejmuje tylko czytelników, którzy mają więcej niż 15 lat. Czyli nie obejmują tej młodzieży, która jest młodsza niż 15 lat, a która czyta, bo musi. No tak. Bo musi czytać lektury. Z własnego doświadczenia wiem, że nie zawsze było to wykonywane, ale generalnie biorąc, to jest na pewno przedział wiekowy, w którym się powinno czytać. To nie, ta grupa nie jest objęta badaniami Biblioteki Narodowej i to jest jeden z tych uwag, nie powiem, że zastrzeżeń, ale uwag do tej metodologii, trzeba to wziąć pod uwagę. Ale ponieważ najlepszym sposobem na działania takie ankietowe, badania, jest to powtarzalność. I ta powtarzalność tutaj jest cenna w przypadku badań Biblioteki Narodowej. Nikt inny się nie ma odwagi, żeby podejmować tego typu badania, bo one są kosztowne i wymagają pewnego profesjonalizmu. Mm-hmm. Ale z drugiej strony mamy taką informację, że na przykład w lutym bardzo spadły zakupy książek i prasy. GUS podał taką informację, że o 17% spadły te zakupy. Ale równolegle pojawiły się dane od dystrybutorów książek, że wzrosła sprzedaż książek. Więc co innego jest, myślę, badanie gospodarstw domowych prowadzone przez GUS. One inaczej na to patrzy się. A co innego jest rzeczywiście ta sprzedaż egzemplarzowa, jak to się nazywa w branży. Ja nie jestem pesymistą. Ja uważam, że tak. Po pierwsze, pandemia, która przyniosła tak dużo złego, przyniosła też taki element pozytywny, że ludzie sięgnęli po książkę. Zaczęli czytać więcej książek niż wcześniej, ponieważ byli izolowani. Wobec tego jednym ze sposobów spędzania czasu albo nawet odejścia od trudnych problemów, no to była lektura książek. Zdecydowanie zwiększyła się wtedy sprzedaż książek dziecięcych. No bo książka dziecięca była potrzebna, żeby zapełnić czas właśnie lekturą dla młodszych, co może mieć bardzo duży, pozytywny wpływ za parę lat. Właśnie. Poza tym książka dla dzieci to właśnie jest książka drukowana. Że jednak ona ma znacznie lepsze walory niż książka dla dzieci elektroniczna, bo oczywiście też istnieje. Ale dzieci znacznie lepiej odbierają książkę jako przedmiot, jako książkę drukowaną. Czasem jako gadżet nawet, bo jak patrzę na takie maluchy, też widziałem niedawno, że które się bawią książką jako zabawką. No ale niech tak się zaczyna, niech tak będzie. Jest bardzo dużo na rynku właśnie nazwijmy to, przedmiotów, które są z jednej strony wyglądają jak książki, ale z drugiej strony są przedmiotem zabawy. I myślę, że to jest dobry początek dla tych młodych ludzi. Także ja mam również takie odczucie, że są zjawiska pozytywne. Zjawiskiem negatywnym w Polsce jest oczywiście spadek liczby księgarni. To jest tak systematyczne i tutaj jest przyczyn tego można szukać wielu powodów, no przede wszystkim ekonomicznych. To znaczy, że jest bardzo trudno zamknąć ten bilans ekonomiczny księgarni, żeby to się opłacało. Bardzo wielu księgarzy, ku mojemu zaskoczeniu, w takiej ankiecie, którą robiła nasza redakcja, odpowiedziało młodych księgarzy, że muszą dopłacać do księgarni. Nie wiem, jak oni to robią, skąd te pieniądze mogą brać, jak to się dzieje. Jest kilka programów wsparcia księgarni, które są albo miejskie, albo organizowane przez Instytut Książki i bardzo, bardzo są cenione, ale nie ma wątpliwości, spada liczba księgarni. I w związku z tym taka impreza jak Targi Książki nagle staje się niezwykle potrzebna i popularna, bo to się w tym momencie robi największa księgarnia w mieście. Nie ma innej możliwości. W Polsce się wydaje, w zeszłym roku zostało wydanych ponad 40 tysięcy tytułów, a może jeszcze więcej, bo nie wszystkie zostały zarejestrowane. To jest niedawna wypowiedź dyrektora Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej. Czyli to znaczy, że codziennie jest ponad 100 nowych książek. Tego nie jesteśmy w stanie opanować. Nikt nie jest w stanie opanować. Nie ma takiej księgarni, która jednocześnie by to pokazała. Oczywiście tą księgarnią jest internet. W internecie mamy te wszystkie tytuły dostępne. Ale żeby je zobaczyć, dotknąć, a do tego jeszcze porozmawiać z autorem, być na spotkaniu autorskim, no to do tego są potrzebne Targi Książki. No, wspomniałeś o tym kryzysie księgarnianym. Ja zaobserwowałam, że maleje liczba empików. O co tu chodzi? Nie maleje. Nie, po prostu zamknięto jeden empik w Warszawie. Nie, dwa zamknięto. No to może dwa, ale gdzie indziej są otwierane kolejne. Serio? Tak. Ta sieć sobie daje jeszcze radę. Może nie wszyscy potrafią zrozumieć, na jakiej zasadzie, ale ciągle jest podstawową siecią księgarską w Polsce. To jest największa, najbardziej taka efektowna sieć księgarska. No i jeżeli nie ma książki, którą szukamy, to jest właśnie to, co dzisiaj jest powszechne w księgarstwie. Można zamówić i za parę dni ta książka będzie dostępna w księgarni. Oczywiście można też zamawiać w internecie z dostawą do domu, do paczkomatu. No tak, jednak wizyta w Empiku, przynajmniej jakiś czas temu, nie było to tak bardzo dawno temu, była taką wizytą w minigalerii, tak zwanej minigalerii handlowej. Empik ma jedną wadę taką, którą w naszym środowisku się często powtarza. Oni nie mają dobrze przygotowanej kadry. To są poszczególne osoby, które bardzo cenię, ale ta większość tej kadry są młodzi ludzie, którzy są krótko w księgarni, potem szukają następnej pracy, bo ta praca nie jest związana z dobrą płacą. Natomiast to, co czytelnik potrzebuje, to potrzebuje prawdziwego księgarza w prawdziwej księgarni, który jest tam stale, który zna już tych swoich klientów i który umie im podsunąć książki, bo wie, jakie oni mają gusty. I ma czas, żeby na przykład zajrzeć do komputera, czy taki tytuł jest dostępny bez wchodzenia na drabinę, czy dostępny jest w innym empiku, to zarazem jest też taka chyba wada, ale i zaleta, bo więcej jest zwiedzających czy kupujących, no ale wada, że rozpraszamy się obserwując czy próbując zakupić jakieś inne produkty. Ja się przyznaję do swojej wielkiej wady, że odkryłam tam pewną kawę, którą uwielbiam i ona jest tylko tam. Pierwsza rzecz, jaką robię wchodząc do Empiku, to sprawdzam, czy jest moja kawa. No to jest wielka dyskusja, czy w księgarni powinny być sprzedawane inne produkty. Tak, no, artykuły, jak to się nazywa, piśmiennicze. Papart, niektórzy mówią, no czyli tak. papier i artykuły papiernicze. No kiedyś był taki typ sklepu. I tak dalej. No. Sklepu papiernik się nazywał i to jest właśnie ten dział, który jest w Empiku bardzo no, dobrze zaopatrzony, jak obserwuję. No właśnie, chyba lepiej niż ten dział książkowy. Nie narzekajmy. Nie. Ja nie narzekam. Ja próbuję tylko jakoś tak sobie w głowie poukładać. Ale cieszę się, że rozmawiałam rzeczywiście o tej wersji tradycyjnej, bo obawiałam się, że może ta nasza rozmowa jednak być skierowana na internet, tak, na wersję elektroniczną, a to jednak jest groźne. Ja to obserwuję, znów powołam się na swoje doświadczenie negatywne, obserwuję, że po wpatrywaniu się przez wiele godzin w ekran komputera mam wielki problem z przeniesieniem się wzrokiem na stronę książki. To znaczy nie jestem w stanie przestawić swojej wrażliwości, swojego oka na maleńką czcionkę. To nie chodzi o to, że ja tracę wzrok, tylko jest tak przyzwyczajony do dużej czciony podświetlonej, że książka, no nie wiem, typu akurat ktoś mi poddał ten przykład, Biblia, jest nie do przeczytania, przynajmniej w takim krótkim czasie pomiędzy spoglądaniem na ekran komputera, a otwarciem potężnej księgi Pisma Świętego. Podaję to, no bo to rzeczywiście, jeżeli są to grube tomiszcza, to one jakoś tam może mają większą czcionkę, ale często są to takie kieszonkowe wersje. Nie sposób tego przeczytać po takim długim obcowaniu z komputerem. No to na pewno jest takie zjawisko, ale można powiedzieć tak, że w zasadzie w świecie, nie tylko u nas, poziom zainteresowania książką elektroniczną zatrzymał się. On doszedł do jakiegoś poziomu, niektórzy mówią, że to jest takie 30% rynku i rzeczywiście nie ma dalszej takiej ekspansji. Jeżeli jest jakiś wzrost, to może paroprocentowy, powolny wzrost i on będzie. Bo na pewno będzie, bo jak oglądam, patrzę na młodych ludzi, tych najmłodszych, paroletnich, oni tak już potrafią poruszać się w tym świecie elektronicznym, że dla nich to jest podstawowe bycia i dla nich może ta książka za chwilę, jak oni podrosną, to może być albo takim właśnie rarytasem, jak dla tych młodych pań, o których opowiadałem, albo może być takim przedmiotem trochę muzealnym, takim dodatkowym, jakimś cennym może, ładnym, ale będą żyli na pewno w życiu w tym świecie elektronicznym. W każdym razie obecnie jest taki moment troszkę zahamowania tego rozwoju. Książka, audiobooki na przykład, książka dźwiękowa, no, przeżyła swój renesans i też stanęła tak jakby na jakimś poziomie. To jest świetny sektor. Mhm. Tam się dzieją fantastyczne rzeczy, ale jak mówię, ma swoją grupę odbiorców. Tak. Szczerze mówiąc, miło wspominam ten czas, kiedy nie audiobooka się słuchało, nawet nie płyty takiej czarnej, winylowej z bajką, tylko babci czytającej książkę podczas na przykład obiadu. Albo w Trójce się słuchała codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym. Tak, oczywiście. Tak, tylko ty mówisz już teraz o medium elektronicznym, tak. A ja mówię o tej tradycji domowej. Oczywiście. Że była książka i w zasadzie ona służyła temu, żeby dziecko chciało zjeść obiad, którego nienawidziło, jakieś tam kotletów, czy nie wiem, grysików, wszystko jedno, to właśnie mamy dzisiaj 5 rozdział. No i wtedy oczywiście zapominało się o tym, że zaspokaja się przy okazji głód, którego w zasadzie nie było, bo to przeważnie dzieci nie lubią jeść. No ale nie wiem, jak to teraz jest w domach, no bo nie mam dzieci, ale myślę, że ta tradycja żywego takiego czytania przez drugiego człowieka, że to ona może kiedyś też się odrodzi. No, akcja pani Ireny Koźmińskiej. A no tak, no cała Polska czyta dzieciom, dobrze. No, tylko to nie jest chyba, czy tak? To polegało na tym, że w domach się indywidualnie czytało dzieciom właśnie. I czyta się, i dalej się tak, czyta. To jest praktykowane? Na pewno są dzisiaj domy, w których ta koncepcja relacji między starszymi a młodszymi właśnie też obejmuje czytanie, lekturę książek. No i prowokuje potem tych młodych do tego, żeby już sami czytali. Spojrzałam, przepraszam bardzo, znowu na ekran komputera i tutaj pan Nikifor donosi, że w Empiku nie ma działu poezji. To prawda? Bo ja nie wiem. No, to bardzo dobre pytanie jest. Jak trudno jest na coś odpowiedzieć, to trzeba powiedzieć, to jest bardzo dobre pytanie, prawda? Więc tak, no to poezja się źle sprzedaje pod względem ekonomicznym przecież. Ale, ponieważ jak powiedziałem, jestem też redaktorem kwartalnik literacki Wyspa. Tak. My dostajemy setki tomików poetyckich. To się rzeczywiście nie sprzedaje w sieciach handlowych, ale w internecie to jest dostępne. One są wydawane w małych nakładach, to nie są wielkie nakłady. To bardzo często, jak to się mówi, nakładem autora. On opłaca nawet wydanie takiej książki, ale w Polsce się wydaje bardzo dużo tytułów właśnie tomów poezji. Tak, to prawda, potwierdzam. W internecie jest do zdobycia, to jest wszystko do zdobycia, oczywiście to są małe tomiki, także koszt czasem dostawy jest większy niż koszt samego egzemplarza. No, a poza tym to też jest taka piękna tradycja, bo są pewne wydawnictwa, które wyłącznie poezją czy wydawaniem poezji zajmują się. Może nie tak liczne, a z najsłynniejszych to myślę, że to nie będzie lokowanie produktu, jeżeli wspomnę wydawnictwo państwa Krynickich. No wiedziałem, że tak powiesz. No musi być A5, prawda? No właśnie bałam się nazwać, bo wiesz, był też taki czas, że nie wolno nam było wymieniać nazwy wydawnictw. Pamiętam. I to było tak, że byliśmy delegowani na targi książki i kompletnie nie potrafiliśmy ich relacjonować. No bo jak tu zatrzymać się przy stoisku? Pomysł był bardzo dobry, bo to tak jakby mówić o samochodzie, nie mówiąc, że jest to Mercedes, prawda? No tak, oczywiście. Ale właściwie do dzisiaj trwa dyskusja, ale ponieważ za dużo też nie rozmawiamy o książkach, to nie jest tak jak dawniej, no to ten temat jakby co z oczu, to z serca. Tak? Ale informacja, kto jest wydawcą książki, jest niezwykle ważną informacją, pozwalającą również ocenić wartość tej książki. Mogę to powiedzieć z mojego doświadczenia już wieloletniego, uczestnika iluś tam gremiów, jury, nagród, że bierzemy pod uwagę, uczestnicząc w takich spotkaniach, debatach, werdyktach, również, a może nawet przede wszystkim, patrzymy, kto jest wydawcą książki, bo wydawcy są różni, mają swoje poziomy, mają swoje gatunki. Jedni potrafią bardzo dobrze opracować redakcyjnie książkę, pięknie edytorsko, a inni tą książkę no, po prostu produkują. Jest takie powiedzenie, że istnieje grupa wydawców, no, tych najbardziej skutecznych, którzy wydają książki, żeby zarabiać. A jest też grupa inna, na marginesie tej grupy zupełnie, tych wydawców, którzy wszystkie pieniądze, jakie uzyskają, to stracą na wydawanie książek. No i trzeba wiedzieć, którzy są z tej, powiedzmy, części rynku, a którzy są z tej drugiej. No tak, no sam wygląd chyba świadczy. I mówi sam za siebie, miękka okładka, brzydki papier, po próbie otwarcia takiej książki, książka ta w zasadzie przestaje już być książką, tylko jest zestawem luźnych kartek. To też się zdarza. Mówimy o tych takich właśnie gorszych wydawnictwach. No, a są też niezwykle ekskluzywne, niezwykle atrakcyjne. No i też nie wiem, czy można wymieniać, czy nie, więc może... Ale tutaj może nie musimy w tej chwili tego wymieniać, tych nazw. Zostawmy, powiedzmy, słuchaczom, żeby sobie przypomnieli, czy potrafią właśnie odróżnić wydawców różnych, rozróżnić. Ale tu powiem jeszcze o takiej rzeczy, która też mnie napawa takim dużym optymizmem. Polska ma dzisiaj jeden z najlepiej zorganizowanych przemysłów poligraficznych. Książki w Polsce mogą być wydawane i są wydawane na bardzo wysokim poziomie. W Polsce jest bardzo nowoczesny park maszynowy w poligrafii, w drukarniach polskich. Zawdzięczamy to w dużej mierze dotacjom unijnym, które przez ostatnie 20 lat trafiały między innymi do przemysłu poligraficznego. I rzeczywiście dzisiaj polscy drukarze konkurują i wygrywają z konkurencją międzynarodową. No to fantastycznie, dobra wiadomość kolejna. No i dzięki temu mamy książki, którymi ty się zachwycasz. No tak. To teraz jeszcze jeden e-mail pozwolę sobie przeczytać. Leżałam chora i przychodził do mojego pokoju 14-letni siostrzeniec, żeby czytać mi książki o koszmarnym Karolku. Mhm. Śmialiśmy się do rozpuku i chyba dzięki temu wstałam z łóżka. Nie, Beato, pozdrawiamy, dziękujemy. To jest odwrócenie, nie, tak, nie starszy młodszym, tylko młodszy, prawda? Starszym. No ale to jest już kompletnie nowy nawyk, można powiedzieć. Bardzo się z tego cieszymy, no ale czasem babci trzeba było poczytać. A ja nie, myślę, że pani Beata nie jest babcią, to jest siostrzeniec. Ale ja mówię z własnego doświadczenia. A, z własnego, to przepraszam bardzo. Babciu. Dobrze, to teraz nieco weselsza piosenka z tekstem Ewy Lipskiej, choć wykonana przez nieżyjącą już artystkę Piwnicy pod Baranami. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Na historii nie rozwieszaj dat. Czyjeś słowa topniejące gdzieś na łące kalendarze naszych zysków oraz strat. Nie opieraj się o zegar, bo godzina zapomina się na zawsze już. Twoja wina, moja wina na malinach, na sukience zarce biały róż. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi. Gwiazdę, która wschodzi, kiedy wokół mrok. Nie opieraj się o słońce, bo gorące, bo na łące topniejący czas, bo godzina zapomina, bo na łące, bo gorące jeszcze serca w nas. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Czyjeś słowa topniejące gdzieś. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi, bo uwodzi nas fałszywy trop. Nie opieraj się o gwiazdę, która wschodzi, kiedy wokół mrok. Nie opieraj się o słońce, bo gorące, bo na łące topniejący czas, bo godzina zapomina, bo na łące, bo gorące jeszcze serca w nas. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Czyjeś słowa topnią się gdzieś. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi.